शुभम भगवत भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के पंचकोश विवेक प्रकरण का चिंतन चल रहा है। वेदांत की दृढ़ साधना इस विवेक प्रकरण में ही वर्णन किया गया है। 11वां श्लोक में निश्चय बतलाते हैं कि पूर्व वर्णित जो पंच तत्व ये कोशों का निरूपण किया गया, इनसे भिन्न कोई और अस्तित्व वाला है। भगवत भक्तजन, एक एक शब्द के द्वारा हम पांच कोशों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथकार स्वयं ही जो कारण बतलाया निषेध का, उस पर ध्यान देना है। ये जो अन्नमय स्थूल शरीर, अन्नमय कोश है, इसका उत्पादक तत्व बतलाया और उस भुक्त अन्न का ही परिणाम यह स्थूल शरीर। सो अन्नमयो नात्मा, यही प्रतिज्ञा, ये अन्नमय जो है आत्मा। तो केवल कहने मात्र से नहीं होगा, बताते हैं कारण क्यों। कहते हैं प्राक्च ऊर्ध्वम तद अभावत। बस इतना ध्यान में हमको रखना है, जब भी हम चिंतन करने बैठे, विचार करने बैठे, तो यह स्थूल शरीर क्यों आत्मा नहीं है, क्योंकि दार्शनिक महल में तो स्थूल शरीर को भी आत्मा रूप में कई दार्शनिकों ने माना है। तो जब हम अद्वैत वेदांत के विचार में बैठे हैं, तो ये वेदांती क्यों इस स्थूल शरीर को निषेध कर रहे हैं। कहते हैं प्राक्च ऊर्ध्वम तद अभावत। बस भाई, जन्म के पूर्व में और मृत्यु के बाद, ये दो ध्यान रखना है। चूंकि इस देह का, इस शरीर का अभाव होता है, जो अभाव वाला है वो कभी भी नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शत। ध्यान में बस। और फिर क्योंकि जिनका प्रागभाव है, नैयायिक की भाषा में अगर आप चिंतन करते हैं, जिनका प्रागभाव है, जिसका प्रागभाव है, और महाराज जिसका प्रध्वंस भाव है, ये अभाव वाला कभी भी भाव विशिष्ट, भाव पदार्थ हमेशा भाव पदार्थ भाव में ही रहेगा। भाव अभाव, अभाव भाव, ऐसा संभव नहीं। तो इसीलिए महाराज ये शरीर को हम जितना भी इंपॉर्टेंट दे, परंतु ये फिर भी जड़ है, दृश्य है, नाश्य है, क्षणिक है। इसीलिए जो पहले नहीं रहता है, कुछ दिन के लिए मिलता है, फिर बाद में भी जिनका अस्तित्व का कोई खबर नहीं होता, वो आत्मा नहीं। तो बस स्थूल शरीर क्यों आत्मा नहीं है, इतना ध्यान देना है कि भाई यह इस शरीर का प्रागभाव है और प्रध्वंस भाव है, इसलिए यह आत्मा बचपन का शरीर अभी है ना, क्या लगता है माँ के गोद में कितना, 2.5 किलो, 3 किलो, 5 किलो, बहुत छोटा सा नन्ना। अभी महाराज 86 किलो, कहाँ गया वो 5 किलो। इसलिए वो तो नहीं, हमेशा परिवर्तन हो रहे। तो ये कैसे आत्मा हो सकता, तो इसलिए निषेध कर दिया। फिर देखिए, स्थूल शरीर के बाद प्राणमय कोष, अन्नमय कोष का विचार किया। अब प्राणमय कोष, कहते प्राणमय कोष को भी आत्मा नहीं माना जा सकता। हालांकि उपनिषदों में आप लोगों ने अध्ययन किया, प्राणो ब्रह्म इति उपासितव्य, इनकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं है तो बस छोड़ो छोड़ो, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंस को समझते हुए यह अनित्य है, इस पर हमको पहुंचना है। भाई प्राण न हो, प्राण वायु, तो ये शरीर के प्रत्येक क्रिया आप कर सकते हो, संभव है? ये जो पलके, ये भी प्राण की क्रिया है कि नहीं? प्रत्येक कोष तक जो ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये कौन धक्का दे के ले जा रहे हैं? ब्रेन सक्रिय है, मैं मुझे क्या बोलना है उसके ऊपर भी, वो जो शब्द के रूप में कौन धक्का दे रहे? भोजन के ग्रास को आपने लिया, निगाल लिए महाराज, यही अटक गया, तब तो फिर कौन धक्का दे करके वहां तक ले जा रहे? एसिमुलेट हुआ, परिपाक हुआ, फिर एसिमुलेट, फिर कोष कोष तक एकदम कौन पहुंचा रहे? कभी हम ध्यान ही नहीं देते हैं, केवल श्वास प्रश्वास इतना ही केवल नहीं, पूरे इस देह यंत्र को कौन नियमन कर रहे? हाँ, अब वो जड़ है कि चेतन है वो अलग प्रश्न है, परंतु उसकी क्रियाओं को देख करके हम समझ सकते हैं, भाई यह प्राणमय, प्राण पूरे शरीर में, इसीलिए लिखते पूर्णो देहे, ये पूरे शरीर में प्राण अपान आदि विशिष्ट नाम से पूरे शरीर में वो विद्यमान है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहते हैं, हमारे एक शिकायत होता है कि मन एकाग्र नहीं होता है। कहते मन को अगर एकाग्र आप करना चाहते हैं तो प्राण पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि मन प्राण के जरिए ही विडंबित होते हैं, चंचल होता है। इसलिए प्राण को अगर, इसलिए प्राणायाम के बाद ध्यान, योग कार यौगिक लोग भी इसी क्रम को माना है, तो प्राणायाम फिर धारणा ध्यान समाधि, तो प्राणायाम इसीलिए हम करते हैं। तो भाई उस प्राण को केवल मात्र, यहां तो लिखते हैं बलम यच्छन, इस देह में बलाधान करते हैं, अक्षाणाम प्रवर्तक, क्रियाओं को कितना, ये अक्ष, ये अक्षी जो है महाराज, आंख को कौन दिखाने वाला है, किनके जरिए ये आंख जो है क्रिया कर रहे, प्रत्येक क्रियाओं के मूल में इस प्राण तत्व को हम देख सकते। परंतु फिर कहते असो न आत्मा, अगर प्राण इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मूल्यवान है, तो क्यों ना इस प्राण को ही आत्मा के रूप में माना जाए? सिद्धांति कहते नहीं, असो न आत्मा। कथम, क्यों भाई आत्मा नहीं है? कहते हैं चैतन्य वर्जना, तो बस इसको ध्यान में रखना है, एक बिंदु कि चैतन्य वर्जन, ये चेतन तत्व भाई यह चीज है, पुस्तक हो कुछ भी हो, तो ये खुद स्वयं गमनागमन, तो उसको भी कोई धक्का देने वाला, तो इसलिए प्राण कितना भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी क्यों ना हो, परंतु उसको भी चलाने वाला कोई, मैं पूछने वाला हूं क्यों नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम अन्न ये स्थूल शरीर अन्नमय कोष आत्मा क्यों नहीं है, प्राक्च ऊर्ध्वम च अभावात, एक बस इतना काफी है। फिर कहते हैं प्राणमय क्यों नहीं है, प्राण क्यों नहीं आत्मा है महाराज, कहते चैतन्य वर्जनात्, यह चैतन्य ये चेतन तत्व। अब फिर मनोमय कोष तक पहुंचिए, मन के मन है ना, क्या आप लोगों को क्या लगता है मन है कि नहीं है, बता सकते हैं कि नहीं, ये मैं पूछना चाहूंगा, मन को लेकर के सारा शास्त्र को देखिए, ये मन को ही शोधन करो, मन को ही शासन करो, यही तो बात है। तो मन है ना कि उसमें डाउट्स है, कुछ है नहीं है। देखिए अभी दो तत्व हो गया भाई, मन तो आपके पास है ना, इतना तो न संशय, पूछने पर थोड़ा संशय हो जाता है, मन है पता लगता है कि नहीं, कौन से अनुभूति के द्वारा मन है आप कहते हो, मन है इतना तो है, मन है महाराज, तो मन है किस अनुभूति के जरिए आप बतला रहे कि मन है, सुख दुख तो क्रिया है, देखो भाव से काम क्रोध आदि हो रहे हैं ना, लेकिन भाई देखो मन को अगर पकड़ना है, ऐसे तो बहुत मुश्किल है मन को पकड़ना, बहुत मुश्किल, हम तो उसकी क्रियाओं को देख करके अनुमान करते हैं, ये जो काम क्रोध ये जो भावना प्यार ये जो भी चीज है ये क्रिया है उसको देख, ये कहां है, ये मन का व्यापार है, अतः मनम मन है ऐसा निश्चय कर लेते हैं। मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, और मन का ही महाराज मुश्किल, कहते कि जितना भी रेस्पॉन्स है ना, वो भी देखो आपके शब्द है, फिर भी ये जो काम संकल्प विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब प्लानिंग, ये सब मन के व्यापार है, मन के क्रियाएं हैं, इससे पता चलता है। और महाराज हर इंद्रियों के साथ यह मन, कौन सा इंद्रिय नहीं है जहां मन नहीं है बताइए, इसलिए उपनिषदकार कहते हैं ना मनसा एव पश्यति मनसा एव शृणोति, तो मन हर इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ, जहां इंद्रिय के साथ थोड़ा भी डिटच हुआ महाराज वो ग्रहण कभी कभी एब्सेंट हो रहा है कि नहीं, जो भी मैं बोल रहा हूं सब सुन रहे बोले महाराज नहीं क्यों, उस समय मैं मौन हो गया था या तो आपके कान बहरा ना, सब ठीक है बोला भी जा रहा है, तो क्यों कहे वहां जो रिसीवर है ना वो कहीं चले गए, और कितना द्रुत है गए और झट से, तो इसलिए इससे भी पता लगता है महाराज मनोमय कोष के व्यापार को। और देखिए सारा कष्ट के कारण तो यही महापुरुष है, अगर आप कहे तो, ये मन अगर न हो तो बिल्कुल आप बिंदास रहिए था। और मुझे तो इतना ये लगा, किसी भी ग्रंथ को उठाइए साधना का हो विचार का हो, तो वो मन को पहले, और उस मन से हम इतना कष्ट पा रहे, हमें कहां कहां दौड़ा रहे, तो उस मन को पकड़ना, क्रियाओं को देख करके हम अनुमान कर लेते हैं, और उससे हम जो उसका जो भी इफेक्ट है वो हमें मिलता है, परंतु इस मणिराम को महाराज, इसलिए ये मन को भी शासन करने वाला तो कोई है, मन क्यों आत्मा नहीं है? ये विचार है, असो न आत्मा। देखिए पूरे मैं और मेरा दो तत्व है ना, आप लोग काम संकल्प विचिकित्सा आदि के द्वारा मन को बतलाया, परंतु ग्रंथकार और एक दृष्टि दिया है कि भाई ये जो पूरे शरीर में अहम बोध है कि नहीं, मैं है कि नहीं, कि मैं को ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया मैं तो है। अच्छा मैं और मैं है और फिर मैं अकेला रहना पसंद नहीं करते, फिर आपके भाषा में कहें तो मारा अने मारी, ये दोनों मिलकर के मारामारी चल रहा है सारा संसार है ना। मैं और मेरा, ये दो बिल्कुल, ये दो तत्व को मैं मतलब बुद्धि निश्चय धन जन गृह और मेरा धन मेरे परिवार, तो मैं पहला मुख्य है और मैं के साथ जो मेरा, ये दो तत्व महाराज मन का ही पूरे व्यक्तित्व को देखिए, पूरे जीवन के किसी भी आनखाग्र पूरे शरीर में कहां उसको आप छोड़ करके सोच सकते हैं महाराज, कहां सोच सकते हैं? मैं को ढूंढने बैठो तो कहीं एक बिंदु पर हो, इधर हो इधर हो, तो हम चलो वहां जाने की कोशिश करेंगे, और पूरे शरीर में वो, तो ये जो अहम का स्फुरण है ना, मैं वाइब्रेट हो रहा है ना, तो ये मैं का सेंटर पॉइंट क्या है, कहां अगर कभी ढूंढने बैठो तो कहां पहुंचेंगे भाई, कहीं से तो वो स्पार्किंग हो रहे ना, अगर विचार करने बैठते, ये मैं का पहला स्पंदन कहां है? आप बोलेंगे हृदय में, तो हृदय में थोड़ा विचार करने से अगर उस बिंदु तक आप पहुंच जाते हैं तो कहते हैं मन बिल्कुल प्रशांत। इसलिए महाराज पूरे शरीर में देखो मैं कहां, मैं नहीं है, मेरा बाद में, सबसे ज्यादा मैं ही हमें तकलीफ देता है, तो मैं को पकड़ो तो फिर मेरा अपने आप छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं मैं और मेरा, ये दो जो है मनोमय कोष के अधीन है, और यह मनोमय कोष भी महाराज न असौ आत्मा, ये मनोमय कोष भी आत्मा नहीं है। क्यों? विकारित्वात्। लिखते हैं कि नहीं? अनियत, टीकाकार लिखते हैं अनियत स्वभाव, उनका कोई एक नियत स्वभाव वाला, वो हमेशा चेंज परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए महाराज जो परिवर्तन पूर्वावस्था को छोड़ करके उत्तर अवस्था को ग्रहण करते हैं, फिर उत्तर अवस्था को छोड़ करके अन्य अवस्था को वो प्राप्त करता रहता है, इसीलिए महाराज विकारी तत्व कभी भी सत्य नित्य बन नहीं सकते, इसलिए मनोमय कोष को भी आत्मा के रूप में नहीं माना जा सकता है। दृष्टांत दिया था कि देह जिस प्रकार अनित्य है, क्योंकि देह में बाल्यावस्था यौवन अवस्था पौढ़ अवस्था वार्धक्य अवस्था एक के बाद, ठीक उसी देहेस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम यरा तथा देहांतर प्राप्ति, वो तो दूसरी है, इन देहेस्मिन यथा देहे, ठीक उसी प्रकार जब ये मैं और मेरा, ये जो मनोमय कोष है, ये नित्य निरंतर बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, यह भी आत्मा, तो देखो पहला अन्नमय कोष आत्मा नहीं है, क्योंकि पहले और बाद में वो रहता। द्वितीय, उसके बाद कौन सा कोष आया? प्राणमय। क्यों नहीं है? हाँ। और तृतीय, तीसरा कोष मनोमय कोष में आ गए महाराज, यह भी आत्मा नहीं है। क्यों? और ये प्रत्येक तत्व आत्मा को समझने के लिए जरूरी है नारायण। तो तीन आप देखिए मुख्य, और एक विज्ञानमय कोष। तो मैं और मेरा, ये तो हो गया मनोमय। और ये जो कर्तृत्व का आधान आप करते हैं, कर्तापन, ये हो गया विज्ञानमय कोष। तो कहते हैं भाई, ये जो विज्ञानमय कोष है, कर्ता चैतन्य प्रतिबिंब युक्त बुद्धि, यही है कर्ता। और ये कर्ता भी देखिए, जिस प्रकार मैं अहम का सर्वत्र विद्यमानता का प्रतिपादन किया, उसी प्रकार कर्तृत्व भी, कर्तापन भी सर्वत्र। इसीलिए कभी कभी भ्रम हो जाता है कि मनोमय और विज्ञानमय दोनों एक ही है क्या? नहीं, दोनों में फर्क है। उसमें अहम तत्व और इसमें कर्तृत्व, दो तत्व को ध्यान में रखना है। कहते हैं चैतन्य प्रतिबिंबित चिद का चैतन्य आभास युक्त जो बुद्धि तत्व है, वो महाराज सुषुप्ति में अज्ञान में विलीन हो जाता है। वही कर्ता नाम से विज्ञानमय कोष को समझना चाहिए। और यह विज्ञानमय कोष महाराज, कर्ता देखिए अत्यंत सूक्ष्म, मन को फिर भी हम समझ सकते हैं, शायद ऐसा भी लगता है कि पकड़ लूं, परंतु कर्तृत्व और ज्यादा सूक्ष्म है, कर्तापन। तो देखो, मैं और कर्ता, ये दोनों ही साधक के लिए शोधनीय है ना, कहते हैं। तो मैं को थोड़ा भी हम अगर कर सकते हैं साधना, लेकिन कहते हैं ये जो कर्तापन है महाराज, ये कर्तापन जो है अत्यंत सूक्ष्म है, और यही बुद्धि को कहते हैं। कैसे पहचाने कि मैं रूप से विज्ञानमय? तब तक हम नहीं जान पाते हैं जब तक कर्तृत्व का बोध ना हो। इसको आपने जाना, अहम जानामि। तो देखो दोनों आया कि नहीं, अहम शब्द से बस दोनों तत्व आ रहे, आप मनोमय को भी। और इसीलिए कई बार थोड़ा समझने में अगर कुछ उच्च नीच हो जाए तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए साफ करके बतला रहे भाई, इसको बहुत अच्छी तरह से कर्तृत्व, जहां जहां कर्तृत्व कर्तापन है, तो कर्तापन के पहले देखिए मैंपन न हो तो कर्तापन। तो ये जो कोष के ऊपर कोष, कोष के ऊपर कोष ना, प्रत्येक को थोड़ा ध्यान में रखना है। पहले मनोमय कोष, उसमें मैंने जाना है कि मैं और मेरा, और उसके अंदर फिर कर्तापन घुसा हुआ है। इसीलिए कहते हैं ये जो मैं रूप से विज्ञानमय है, तब तक, जब तक ये मैं रूप से, तब तक मैं जानता हूं। और वो कहते हैं कि सभी क्रियाओं को समन्वय करने वाला ये विज्ञानमय है, सभी क्रियाओं को। और केवल इतना ही नहीं महाराज, मुझे तो लगता है व्यक्तित्व का न्यूक्लियस यह विज्ञानमय है। थोड़ा सा विज्ञान को हटा करके अपने विचार कीजिए तो कैसा होगा, कर्तापन को हटा करके। तो इसलिए एकदम सेंटर न्यूक्लियस है और सारे ज्ञान और क्रियाओं को जो अपना मान बैठा है। अपना मानेगा कौन? जो करता होगा। प्रत्येक क्रिया, सारे क्रिया और ज्ञान, अहम जानामी, अहम करता, ये ज्ञान और क्रियाओं को जो अपना मान बैठा है वो है विज्ञानमय कोश का ही कर्म है। और इस प्रकार से और भी एक बात देखिए ना, इससे जीवन में अथवा इस व्यक्तित्व में निर्णय लेने वाला तत्व कौन है? डाउट्स तो है, आप निर्णय लेते हैं ना, तो निर्णय किसके थ्रू होता है? वो है ये ध्यान में। ये कई बार होता है निर्णय हम ले नहीं पाते हैं, और निर्णायक के रूप में जिनको आप पा रहे हैं वो है विज्ञानमय कोष। मैं इसीलिए इसको ये कर रहा हूं कि क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु एब्सोल्यूट नहीं। तो इसीलिए कहते हैं विज्ञान से विशेष काम होता है महाराज, ये जो रिस्पांस देना, नाम किसी ने बुलाया और फट से हम उत्तर देते हैं, मेरे को बुला रहे मैं जाऊं, तो ये विज्ञानमय है। तो ये विज्ञानमय भी महाराज, न आत्मा असौ, यह भी आत्मा तो ये जो विज्ञानमय कोश है यह भी आत्मा नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? एक एक करके बोलिए। मुझे पता नहीं है क्यों आत्मा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, सच बोल रहा हूं, संशय है मुझे भी। आप बोलिए। सुसुप्ति में, यहां इसीलिए कहते हैं लीना सुप्तो, भाई सारा मैं और मेरापन का विस्तार जागृत में जैसा है महाराज, स्वप्न में पहुंचो तो ये जागृत का सारा संसार कहां गया, कहां गया? कभी हम थोड़ा विचार करने बैठते हैं तो कितना खुद के ऊपर बड़ा निर्दय, बड़ा मजाक लगता है कि अभी ये जागृत में मैं और मेरा को लेकर इतना कुछ किया। महाराज वही है, एक स्टेज बदल दिया, स्वप्न में आया तो वो सब के सब, कितना इंपॉर्टेंट मैं हूं, कितना डिसीजन देने वाला हूं, मेरा डिसीजन से क्या क्या होने वाला है। परंतु जैसे ही स्वप्न में गए वहां अपना ही डिसीजन चलने वाला, आप बताइए मैं कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर कहते फिर उससे भी थोड़ा और एक स्टेप आगे जाइए सुषुप्ति में महाराज, बिल्कुल ही। तो जो सुषुप्ति तक ही जिनकी अधिगम नहीं है, गमन नहीं है, वो महाराज कैसे? तो चार कोश आप लोगों ने अतिक्रमण कर लिया महाराज, ये चार कोश देखिए 15-20 मिनट भी नहीं हुआ, चार कोश आप लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, कम बात नहीं है, इतने फास्ट आप चल रहे हैं। तो फिर मैं वही दोहराना चाहूंगा कि भाई अन्नमय कोश क्यों आत्मा नहीं है? हाँ, प्राक्च ऊर्ध्वम च, फिर प्राणमय कोश क्यों आत्मा नहीं है? चैतन्य वर्जनात्, फिर मनोमय कोश क्यों आत्मा नहीं है? विकारित्वात्, और महाराज विज्ञानमय कोश क्यों आत्मा नहीं है? लीना सुषुप्तो। अब ये चार तो हम विचार कर ही लेते हैं, और इसके बाद जो आनंदमय कोश है इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और महाराज ये आनंदमय कोश जो है ना, एक स्थाई एंटिटी है। स्थाई एंटिटी मतलब वो आत्म तत्व के साथ ऐसा नहीं, इन सा रिलेटिव सापेक्ष सत्यता है। तो एक स्थाई एंटिटी है सुसुप्ति में विशेष इनका अनुभूति। अच्छा देखो, सब छोड़ करके आप पहुंचते हो वहां बड़ा आनंद है, और जागृत में महाराज इकट्ठा करो संग्रह करो उसी में बिल्कुल विपरीत। बहुत संशय में यही आज बैठे बैठे कि क्या वर्णन कर रहे, क्यों नहीं उसमें बुद्धि, जब जग करके बैठे हैं तब सब बुद्धि की क्या एक पैटर्न है, सब लाओ सब करो सब, जो भी चाहे सम्मान हो चाहे पद हो चाहे प्रतिष्ठा हो चाहे अर्थ हो संग्रह हो, इसी में हमको आनंद। परंतु ये सब छोड़ करके जब हम सुसुप्ति में पहुंचते हैं तो कहते हैं सुखम अहम। आप लोग बोल रहे, मैं नहीं बताया। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित, उसके बाद ये जो तत्व न किंचित अवेदीशम, मैं कुछ भी, तो मैं जागृत में इतना कुछ लिया इतना कुछ इकट्ठा किया उस समय मुझे उतना आनंद नहीं हुआ जब सुसुप्ति में पहुंचा महाराज, वो वहां कुछ भी नहीं है न किंचित अवेदीशम, फिर वहां परम आनंद का अनुभव आपने। क्या कारण है, क्या कारण है, यही तो विचारणीय है कि ये जो हमारी बुद्धि की जो एक स्थिति है पैटर्न बन गया है ऐसा कि प्राप्त करो अर्जन करो मिलो संग्रह करो उसी में आनंद है, उसको यूं रोल कर रहे हैं ना, उसको केवल रिवर्स। तो वो रिवर्स की जरूरत, और वो रिवर्स आप कैसे कर सकते हैं, कहते शास्त्र चिंतन, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जो हम चिंतन कर रहे हैं इसी से एक तो विवेक कि भाई सचमुच अगर प्राप्ति में ही पूर्णता है आनंद है तो सुषुप्ति में जब कुछ भी नहीं है, यहां तक कि शरीर भी नहीं है महाराज, मन शरीर बिल्कुल जहां, और वहां पर भी बड़ा आनंद का अनुभव आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो इसीलिए महाराज गाढ़ निद्रा में देह मन बुद्धि नहीं है लेकिन कुछ तो भाई नहीं है, वो बताने वाला कोई होगा ना। तो वो जो आनंदमय को इसीलिए कहते हैं, ये जो व्यक्तित्व में जो मनो शरीर से लेकर के जितने भी आप कोष को अतिक्रमण किए ये आनंदमय से छान छान करके आ रहे, और जितना छोड़ते छोड़ते छोड़ते छोड़ते आप सुसुप्ति तक पहुंच रहे तो वो आप उतना ही चैतन्य के निकट पहुंच रहे हैं, इसलिए वो आनंद अधिकता है। और जितना आप बाहर आते हैं वो उतना ही, जैसे मान लीजिए एक हैरिकेन है लैंटर्न बोलते लाइट, तो उसमें काला पर्दा लगा दिया कॉटन के चार, तो बाहर वाला जो पर्दा है महाराज उसमें उतना प्रकाश दिखेगा, उसको खोल कर रख दो थोड़ा सा प्रकाश फिर भी उतना प्रज्वलित नहीं है उतना, उसको भी खोल कर रख दीजिए थोड़ा पहले से बेहतर हुआ, फिर और एक खोल दीजिए तो देखिए तीन खोलने के बाद चौथा खोलने के बाद जब पांचवें के समीप गया बहुत उज्जवल, जब आप आई टेस्ट कराने जाते नहीं लगता है, एक शीशा लगा दिया साफ हो रहे ऐसे ऐसे घुमा रहे नहीं साफ हो रहे, अच्छा उसके ऊपर इसको लगा दिया उसके ऊपर इसको लगा दिया, तो हमारे इसके ऊपर कौन ऐसे ऐसे लगा दिया भैया थोड़ा हटाए दो। तो ये जो आनंदमय कोष है महाराज, ये आनंदमय कोष अत्यंत आत्मा के समीप होने के कारण आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत आच्छादकत्वाच्च आनंदमय। और इसी को उपनिषदकार ने बहुत सुंदर आनंदमय कोश को आप कैसे जान सकते हैं, यहां तो लिखते हैं पुण्य कर्म के फल का उपभोग जब समाप्त हो जाता है, अनुभव काल में महाराज जो अंतर्मुख सती एकाग्र होकर के आनंद प्रतिबिंब भाग आत्मस्वरूप आनंद का ही अनुभव वो करते। तो देखिए तैतिरिय में भी आया है प्रिय मोद प्रमोद, ये तीन उनका प्रकाश है। प्रिय मोद और प्रमोद नाम इस तो सुने ही होंगे, तो प्रिय शब्द किसको बोलेंगे, ये तीन तत्व को थोड़ा विचार कीजिए तो पता। प्रिय मतलब है देखिए आप बाजार गए तो आपके मनपसंद चीज दुकान के शोरूम में आपने आनंद हुआ कि अरे है, तो वो तो वहां है लेकिन इधर कुछ हो गया हुआ, चाहे वो खाने का हो चाहे पहनने का, जो आपके मन में आए वो ले लो। तो ये जो देखने दर्शन जन्य जो आनंद है ये हो गया प्रिय। और महाराज जब प्रिय है तो जेब से आपने कुछ दिया वो आपके प्लेट में आ गया, ये हो गया। देखो अभी हमने कुछ किया नहीं, केवल प्लेट में आया, मतलब ये कन्फर्म हो गई अब मेरा ही। पहले उसमें प्रिय हाँ है, अब वो प्रिय इनका भी हो सकता है मेरा भी हो सकता है सबका प्रिय हो सकता है, अब उस सब से कट करके हमारे पास आ गया क्योंकि हमने बाय किया, अब मेरे पास आ गया, ये हो गया मोद, बड़ा आनंद बड़ा आनंद। अब महाराज आपने चम्मच से काटा और मुंह में डाला, हा हा हा, स्वर्ग सुख का अनुभव आपने, ये हो गया प्रमोद। तो ये सारा ये तीन उनके श्रेणी आनंद का, तो एक प्रिय मोद प्रमोद, और इसी को उपनिषदकार बहुत रूपक के रूप में बतलाया ना कि भाई तैतरी उपनिषद में आया, कल हम लोगों ने भी विचार किया कि भाई तस्य प्रियमेव शिरः मोद दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। इस रूप से महाराज तैतिरीय उपनिषदों में वर्णन आया। और ये जो कारण शरीर है ना, इसी को आप आनंदमय कोश रूप से चिंतन कर सकते हैं। तो ये पांच जो है आपके समक्ष है, देह प्राण मन कर्ता और भोक्ता। ये देखिए भोक्ता तत्व को भाई वही मूल में है, और ये भोक्ता को ही महाराज आनंदमय कोश के रूप में बतलाया गया। अब देखिए इसके आगे क्या बतलाते, ननु देहम उपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूत् आत्मत्वमन्यस्तु न कश्चित् अनुभूयते ननु देहम् उपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूत् आत्मत्वमन्यस्तु न कश्चित् अनुभूयते। हाँ ननु, अब एक आशंका व्यक्त कर रहे हैं, क्या है ननु देहम उपक्रम्य, पूरे पांच कोष को संग्रहित कर रहे, देहम उपक्रम्य स्थूल देह से प्रारंभ करके, उपक्रम्य मतलब प्रारंभ करके, निद्रानंदांत वस्तुषु, भाई वो निद्रा रूपी आनंदमय कोश पर्यंत, पुण्य भोग अथवा निद्रा रूपी आनंदमय कोश पर्यंत क्या है, मां भूत आत्मत्व कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी आपने स्थूल देह से लेकर के आनंदमय कोश तक का वर्णन किया, यह आत्मा नहीं है, ये मान भी लेता हूं, परंतु न कश्चित अन्य अनुभूयते, इससे कोई भिन्न और छठा कोई है ऐसा तो अनुभव में सचमुच अनुभव में नहीं आता है, क्या लगता है? देखिए, मैं कल भी निवेदन ये किया था, काल्पनिक अनुभव में तो आता ही है, आप सबके पास है, हमारे पास भी है, कल्पना से तो अभी तक वही पड़ा है ना, जहां के तहां, काल्पनिक में नहीं, वास्तव में है कि नहीं देखना, और वो वास्तव दृष्टि हमें देना चाहते हैं। कल्पना करके तो हमें भाई कल्पना काल्पनिक के रसगुल्ला या तो भोजन पेट भरता है नहीं, तो कल्पना से आप कुछ भी मान लो, हमारा कुछ सुख दुख मिटने वाला तो है, आत्मा है, आत्मा आत्मा तो है, इतना तर्क दे करके और सब के सब मूल में कल्पना में जाके बैठ गया, तो वो आत्म तत्व, वो आत्मा काल्पनिक आत्मा ज्ञान जो है हमें मोक्ष नहीं दे सकते। तो इसीलिए यहां जो कह रहे हैं ना, न कश्चित अनुभूयते, ये जो छठा तत्व है इनसे व्यतिरिक्त ये तो महाराज हमारा अनुभव में एकदम अपना ही बात है भैया, अपना अनुभव में, इसलिए बिल्कुल अनुभव जो नहीं है, इस अनुभवहीन तत्व को हम कैसे मान ले भाई? इसको हम तभी मानते हैं जब हम इसको अपने पांचों इंद्रियों से, कोई ना कोई इंद्रियों से इसको हम देखते हैं, प्रमाण के जरिए हम जब इसको देखते हैं, स्पर्श करते हैं, तब हां अस्ति। तो भाई जिसको हम इस अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट उसके द्वारा हम समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, स्पर्श कर नहीं पाते हैं, सूंघ नहीं पाते हैं, स्वाद नहीं ले सकते, उसको क्यों मानना है, क्यों मानना है? तो इसी का व्याख्यान अब कर रहे हैं। ये प्रश्न हो गया, प्रश्न ठीक है कि नहीं? देखिए, मैं प्रश्न जब शास्त्र में पूर्व पक्ष के रूप में कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें आप लोग ऐसा मत सोचिए कि ये तो प्रश्न उत्तर में मैं जाके बैठू, नहीं नहीं नहीं, ये अपना प्रश्न होना चाहिए कि भाई अगर शास्त्र कह रहे हैं कि भाई ये पांच कोशों से व्यतिरिक्त अन्य और किसी के अस्तित्व है और वही मुख्य है, तो वो अस्तित्व है जो है वो अनुभव के अधीन क्यों नहीं है, और जो अनुभव के अधीन नहीं है उसको क्यों मानना है? केवल आप बोलने से हम मान लेंगे? केवल आत्म तत्व के बारे में क्यों? थोड़ा भक्ति में बल चले जाओ, भगवान है, है, सब लोग बोलेंगे है, क्यों कहां दिखाओ, अगर बोले तो। अगर कोई ऐसा जबरदस्त प्रश्न पूछने वाला हो, हाँ तो हम एकदम डांट पट कर करके हम मना कर देंगे, हाँ तुम तो कलियुगी हो, तुम्हारे तो तुम नास्तिक हो, ऐसे ही करके हम बचते हैं। असल में वो हमारा ये पक्ष अलग है, ये तो हम बचने की एक तरकीब अपनाते हैं, अगर है तो दिखाओ। उसमें आपको चिंतन ये करना है भाई, है परंतु देखने के लिए जिसके सहारे तुम देखना चाहते हो उस पर भी ध्यान दो, वो तो उस पक्ष में। और यहां कह रहे न कश्चित अनुभूयते, जब किसी के अनुभव में आता ही नहीं वो तत्व, तो क्यों इस पंचम से अतिरिक्त उस आत्मा को माने? पुस्तक बंद कर दीजिए, अब चलिए, क्यों पढ़ना है? जब अनुभव में नहीं आता है महाराज, तो क्यों हम विश्व वेदांत के पीछे इतने दिनों से लगे हैं और आज आकर कह रहे जो कि अनुभव में नहीं है। अनुभव में है तो उसके बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और अनुभव के विषय ही नहीं है तो उसको हम कैसे जान सकते। भाई आपके पास जितने भी साधन है, एक भी साधन से आप उस तत्व को, तो केवल मान्यता भर के लिए आप दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है? थोड़ा चिंतन करना चाहिए। साधकों से निवेदन है कि केवल मान्यता भर है कि हमारी मान्यता को भी थोड़ा देखना चाहिए। इसीलिए तो कहते श्रुति, युक्ति और अनुभव, ये तीन तत्व को ध्यान में रखना है। जब कोई किसी प्रतिज्ञा को करते हैं कि है ब्रह्म सत्यम अथवा भगवान है, तो भाई इस पक्ष को, इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए श्रुति प्रमाण तुम्हारे पास है, शास्त्र प्रमाण है, उस पर तुम लॉजिक तर्क दे सकते हो। कोई बलवत तर्क तार्किक आ जाए तो उसके तर्क को खंडन करके तुम कह सकते हो कि भगवान है, आत्मअस्तित्व है, कहते वो भी हम दे सकते हैं। और सबसे प्रबलतम ये है भाई अनुभव। इसीलिए तो महापुरुषों के सान्निध्य में क्यों जाना है? तर्क तो आपके मेधा के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, श्रुति प्रमाण भी आपके पास मौजूद होगा, परंतु जिन्होंने देखा हमारा, जिन्होंने अनुभव किया, उनके पास में जाओ तो उनको देख करके, उनके निश्चय को देख करके, उनके विश्वास को देख करके अपना अविश्वास ही खत्म हो जाए। इसीलिए सान्निध्य, सत्संग, ये जो सान्निध्य, इसीलिए केवल ऐसा नहीं, ये जो उनके पास जाके बैठे से उनके आचरण, उनके निष्ठा, उनके विश्वास को देख करके लगता है, लगेगा कि अरे उनके विश्वास ऐसा है, और हम कितना भी कह दे नहीं है, तो वो विश्वास करके पा करके बदल गया है, तो फिर मन में एक ही कि मैं भी, देवर्षि नारद का तो ऐसे ही हुआ ना बदलाव, सेवा ही तो कर रहे थे महाराज हमारे जैसा ही, परंतु उनके जो संतों की जो निष्ठा है वो देख करके उनके अंदर आया कि उनकी निष्ठा, उनकी प्रीति कितना है ईश्वर के प्रति, तो प्रीति के द्वारा वो पा लिया है, तो मैं भी, तो वो हमें भी चाहिए, और फिर निश्चय करके उनके साथ वो हो जाता है। इसीलिए केवल मात्र बुद्धि की विकास नहीं है, ये तो एक निश्चय है, और जिन्होंने स्वानुभव के द्वारा उसको प्राप्त किया, उनके सन्निधि में जाने से उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो महाराज अनुभूति नहीं है, इसलिए नहीं मानना है, ऐसा करके बात कर दिया। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, श्लोक का उच्चारण करके आज समाप्त करूंगा। बाढ़म निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते न चेतर तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तं को निवारयेत्। बाढ़म निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते न चेतर तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तं को निवारये। हाँ, आनंदमय आदि कोष जो है अनुभव के अधीन है, इतना तो है, बाढ़म, थोड़ा ठहरो भाई, सत्य तुम तो इतना तो बात तुमने ठीक कहा, परंतु तत् भिन्न जो आत्मा है वो तो अनुभव के विषय नहीं है। बाढ़म सत्यम, परंतु इतना मात्र से नहीं, परंतु ये सब को पंचकोश के जो अनुभव है उस अनुभव के अनुभव को कोई निवारण कर सकता है? छोटा सा एक बात को ध्यान में रखिए, कल मैं इसका व्याख्यान करूंगा कि ठीक है पांच कोश का अनुभव है तो अनुभव करने वाला को कौन निषेध? किसी ने कहा कि जा तो कमरे में कोई है कि नहीं देख के आओ, गए दौड़ करके बालक, जा करके कोई नहीं है, हो गया ना उत्तर, हो गया कि नहीं? कोई नहीं है, क्या लगता है? कोई नहीं है। अरे जो गया वो कोई नहीं है बताने वाला, कहां गए? तो ये पंचकोश को आपने निषेध किया, अनुभव है इसलिए अनुभव इसको हम मानते हैं, परंतु इससे भिन्न कोई नहीं है। ये जो कोई नहीं है वो अनुभूति किसको? चिंतन कीजिए, कल सुंदर विचार हम सुनेंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।